من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المنصوبات، منصوبات، اسم منصوب، اسمان منصوبان، أسماء منصوبات. Mevsubu müzekker la yakil olduğu için sıfatı bu şekilde cem'ileniyor. Merfuatta onu görmüştük. Hüve. O. Yani el mansub veya evet hüve o. Ey el mansub, yani mensubattan anlaşılan mensup. El mensubat deyince mensuplar demektir. Mensubatın içinde ne var? Her bir mensup ferdi var. Hüve nereye raci oluyor? Mensubattan anlaşılan mensuba. Hüve o. Yani mensup. Meştemele ala alemil mef'uliyeti. Mef'uliyet alametini şamil olan. Yani mef'uliyet. Hakikaten veya hükmen mef'ul olma alametiyle muttasıf olan isme denir. Hüve o. İsmun iştemele. İsmun ittasafe. Tamam mı? Muttasıf olan isimdir. Neyle muttasıf olmuş? Ala alemil mef'uliyeti. Mef'uliyet alametiyle. Yani hakikaten veya hükmen mef'ul olmanın alametini kendinde bulunduran isim demektir. Kad tebeyyene kad zahara şerhuhu. Şerhu hadel kelam. Bu kelamın şerhi merfuatta ne yaptı? Geçti. Oraya müracaat edin diyor. Neyle bunun kelamı geçti? Bima zükira. Bima zükira fil merfuati veyahut da bima zekera Musannif Hazretleri'nin zikrettiğiyle, yani Şari Hazretleri Molla Camii'nin zikrettiği. Yani bima zükira daha güzel. Bima zükira zikredilenle. Nerede zikredilen? Fil merfuati fi bahsil merfuati. Merfuat bahsinde zikredilenler ile bu kelamın şerhi açıklaması ne yaptı? Geçti. Yani orada anlatmıştık. Merfuat merfuunun cemisi. Burada da aynı şeyle. Mensubat, mensubunun cemisidir. Mensubetünün cemisi değildir. Çünkü müzekkeri la yakildir. Mevsufu müzekkeri la yakın olsa sıfatı böyle gelir. El ismul mensub demektir. El ismani, el mensubani, el esma'u, el mensubatü demektir. Bunları anlatmıştık orada. Bir de anlatmaya gerek yok. Ondan sonra yine orada demiştik. Tarifler mahiyet için yapıldığı için hüve dedi, hiye demedi, mensuplar şudur değil. Efrat için yapılmıyor, mahiyet için yapılıyor. Değil mi? Onun için hüve geldi. Tarif çünkü mahiyet içindir, efrat için değildir. İhtimal ile murat da neydi? En yekünel ismu mevsufen biha, lavlan ev takdiran ev mahallen. Yani bir ismin mef'uliyet alametine şamil olması ne demek? Yani en yekune hazel ismu, o ismin olmasıdır. Mevsufen bi alametil mef'uliyeti. Mef'uliyet alametiyle mevsuf olmasıdır. O alamet ki lafzan ev takdiren ev mahallen. Lafzen olabilir. Değil mi? Ra'aytu zeyden. Takdiren olabilir. İşte ra'aytu feten. Değil mi? Mahallen olabilir. Ra'aytu ellezî câena emsi. Dün bize gelen kişiyi gör. Ellezî. Mahallen mensup. Vel muradu bi alemil mef'uliyeti. Mef'uliyet alameti ile murat. Vel muradu kastedilen neyle? Bi alemil mef'uliyeti. Yani diyor ki ala alemil mef'uliyeti alametu kevnil ismi mef'ulen hakikaten. Tamam. Kel mefa'ilil khamse. El mef'ulul mutlak. El mef'ulu bih. El mef'ulu fih. El mef'ulu leh. El mef'ul ma'ah. Evet. Hakikaten mef'ul olması. İsmin efendim hakikaten mef'ul olmasının alametidir. Ev hükmen kel mülhakati seba diye 7 tane mülhak. Neydi onlar? Hal, temyiz, müstesna, kâne babının haberi, inne babının ismi, cinsten nefi, lan ismi, neyse benzeye. Evet. Devasıp kalıyor çünkü isim bahsindeyiz. İsmi konuşuyor. Ve hiye ve hadil alame. Bu alamet nedir? Erba'un. Erba'un. Erba'un değil. Erba'un. Dört tanedir. Tamam. Bu alamet kaç tane? Dörttür. Nedir o alametler? Birincisi el fethatü fetha. Değil mi? Birincisi fetha. Vel kesratü kesra vel elifu elif vel yav nahvu raaytu zeyden. Raaytu ben gördüm. Kimi gördüm? Zeyden, Zeyd'i gördüm. Bu nedir? Mitalun lima yekunu bil fetha. Tamam mı? Fetha ile olanın. Nasba alameti fetadır. Ve ra'aytu muslimatin misalun lima yekunu bil kesra. Lianna nasba nasba cem'il müennes salim bil kesra. Değil mi? Ve ra'aytu ebake. Bu da misalun lima yekunu bil elif. Lianna el esma'u sitte iza udifet ila gayri ya'il mutekellim yekunu nasbuha bil elif. Elif. Ve ra'aytu muslimeyni ve muslimine. Tesniyeten Müslümeyni Cem-i Müzekir-i Salim Müslümine. Anlaşıldı mı? Peki Musannif Hazretleri mensubun mahiyetini açıkladıktan sonra şimdi bunların nev'ilerini açıklayacak. Bunların hallerini beyan edecek. Bunun üzerine feminhu feminel mensubi. Ey minel mensubi mensuptandır. Ev feminhu فَمِمَّ اشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْمَفْعُولِيَّةِ Mef'uliyet alametine şamil olandandır. اَلْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ اَلْمَفْعُولُ مَفْعُولُ Öyle mef'ul ki اَلْمُطْلَقُ Mutlak mef'ul. Yani kendisinde bi, fi, le, ma'a olmayan. Kendisine yapılan, kendisinde yapılan, kendisi için yapılan, kendisiyle beraber yapılan değil, bizatihi yapılan. İşin kendisi. Kendisi. Tamam mı? Darabtu darben dediğin zaman darabtu darben mef'uldur, mutlaktır. Kendisine yapılan değil de darabtu ben darb ettim. Ben ne yaptım? Darp yaptım. Yapılan şey nedir? Darp. Darben mef'ul mutlak. Ama bak darabtu zeyden. Zeyd'i darb ettim. Darbı Zeyd'e yaptım. Bak. Darabtu yevmel cumaati emamel emiri cuma gününde darb ettim. Emirin önünde darb ettim. Darabtu Zeyden te'diben lehu. Onu terbiye etmek için dövdüm. Darabtu ben dövdüm ve Zeyden Zeyd ile beraber. Kimi? Amran Amr'ı. Ben Zeyd ile beraber Amr'ı dövdüm. Bak. Zeyd nedir burada? Mef'ul mah. Pek. Sümmiye bihi. Sümmiye bihi. Sümmiye bihi yani vusife el mef'ulul mutlaku yani sümmiye bihi yani bil mutlaki. Mutlak ile isimlendirildi bu mef'ul. El mef'ul denip bırakılmadı. El mef'ul el mutlaku denildi. Niçin? Li sıhhati itlaki sigati el mef'ul. Mef'ul sigası, mef'ul kalıbının mef'ul sigasının söylenilmesi sayı olduğu için aleyhi, tamam mı? Aleyhi onun üzerine, tamam mı? O mef'ul üzerine yani. Bu mef'ul mutlak üzerine, tamam mı? Bu siganın yani mef'ul kelimesi ona itlak edilmesi sayıdır. Peki darabtu zeyden'deki zeyde mef'ul denir mi? Denmez. Mef'ul bihtir o. Yevmel cumaatiye mef'ul denir mi? Hayır. Mef'ul fih'tir o. Te'diben lehudaki te'dibene mef'ul denir mi? Hayır. Mef'ul leh'tir o. Tamam mı? Ama buna mef'ul sigası itlak edilebilir. Min gayri takyidihi kayıtlanmaksızın bil ba'i ev fi ev illami ev ma'a. Tamam mı? Mesela darp. Darbın nesidir? Darp tarafından yapılandır darp. Değil mi? Darabtu, darben dediğin zaman darabtu'daki darben, darip olan benim tarafımdan yapılan iştir. Yapılmış olan nedir? Darptır. Ona mef'ul denir. Bu nedir? Bu da mef'uldur. Yani yapılmış olandır. Ama darabtu zeyden'deki zeyden mef'ul denmez. Ona mef'ul denmez. Tamam mı? O darbın, darbının taalluk ettiğidir. Tamam mı? Onun için ne deniyor ona? Mef'ul bih. İsmi veriliyor. Bi khilafi el mefa'il erba'ati el baqiyeti. Geriye kalan diğer mef'ule bunun aksinedir. Yani o mef'ulü bihtir, mef'ulü fihtir, zamanın ev mekanın, mef'ul lehtir, mef'ul mahtir. Fe inne şe'ne la yasihu itlaqu sigati el mef'uli aleyha. Tamam mı? ala hadil mefail. Yani bu mef'uller üzerine sadece mef'ul sigasını itlak etmek, mutlak olarak itlak etmek sahih değildir. İlla yani yasihu itlaku sigatil mef'uli aleyha ba'de takyidiha. Yani ba'de takyidi kulli vahidin min hadil mefail bi vahidin minha. Bi vahidin min hadil huruf. Tamam, bu harflerden biriyle kayıtladıktan sonra meful bi, meful fi, meful leh, meful ma'ah deyip de kayıtlandıktan sonra ancak itlak ediliyor. Anlaşıldı mı? İlla ba'de takyidiha bi vahidetin minha. Bi vahidetin minha. Yani min tilkel hurufi. Fehine izin yasihu itlakul mef'ul. Yani mef'ulü o zaman itlak edebilirsin. Tamam mı? Ala küllü vahidin min hadil mefa'il. Yani bu mef'ullere o zaman mef'ul diyorsun. Bihle mukayyet olduğunda, fihle, lehle, ma'ala mukayyet olduğunda. Tamam mı? Feyukalu, söylenir. Feyukalu, söylenir, denilir. Ne denilir? El mef'ulu bihi. Mef'ulu bih denir. Ev, el mef'ulu fihi. Ev, el mef'ulu lehu. Ev, el mef'ulu ma'ahu denir. Anlaşıldı? Tamam. Ve huve. İsmu ma fa'alehu fa'ilu fi'lin mezkurin bima'nahu. Meful mutlan tanımı bu. Ve huve ismu ma fa'alehu fa'ilu fa'lin fa'ilu fi'lin mezkurin bima'nahu. Mef'ulü mutlak manasındaki lafzen ve takdiren zikredilmiş olan fiilin, failinin yapmış olduğu hadesin ismi mef'ulü mutlaktır. Tamam. Ve huve o ey el mef'ulü mutlaku, mef'ulü mutlak ey yani ve huve el mef'ulü mutlak. İstilahta mef'ulü mutlak ne demektir? İsmu ma. İsmu hadesin yani. İsmu hades. Hadesin ismidir. Hangi hades? Fe'alehu onu yaptı. Fa'ilu fi'lin. Tamam. Evet. Fiilin failinin yaptığı hades, eylem var. Onun ismi nedir? Mef'ulü mutlak. Ona o ne isim verilir? Mef'ulü mutlak denir. Darabtu darben dediğin zaman. Darben. İsmu ma. Bu darbenin ismi. El mef'ulü mutlak. Fe'ale yaptı hu onu. O darbi yapmış. Kim yapmış? Fa'ilu fi'lin. Fiilin faili. Darabtu benim yaptığımdır. Yani o darben, o darbeni kim yapmış? Ben. Darabtu. Ben darbettim darben. Darbetmekle ben darbettim. Ben dövdüm. Yani. Döven kim? Benim. Peki benim yaptığım, benim tarafımdan yapılmış olan iş nedir? Benim dövme işlemidir. Yani. Dövme işlemini yaptım. Peki. Evet. Vel muradu kastedilen neyle kastedilen? Bi fi'lil fa'ili failin yapmasıyla ney? Yani bi fa'lil fa'ili failin yapmasıyla kastedilen ney? İyyahu onu. Failin onu yapması. Ne demek fail onu yapması? Mesela mate aliyyun mevten. Ölümü o mu yapmış yani? Mate aliyyun mevten. Mate öldü. Ali mevten. Ölmedi. Öldü. Kaybolmuş. He, yani failin onu yapması ne demektir yani? Failin onu yapmasıyla kastedilen nedir? Fail onu yaptı diyorsun. Fail yapmadı ki. Nerede fail yapmış yani? Mate Zeydun. Mevti Zeyd mi yapmış yani? Yok. Ama mevt kimle kayı? Zeyd'le. Yani failin onu, o eylemi, o hadesi yapmasıyla murad edilen nedir? Yani kıyamuhu bihi. Kıyamul fi'li. Kıyamul fi'li, fiilin kaim olmasıdır. Bihi, onunla. Tamam. O faili, bil faili yani. Ve husuluhu bil fail. Yani fail ile hasıl olması, fail ile kaim olması demektir. Bi haytu, şöyle ki, yasihu, sahih oluyor. İsnaduhu, isnadul fi'li. Fiilin isnadu ve nisbetuhu ileyhi. Tamam. İlel faili yani. O faile isnadı sahih. Yani. Tamam. Ha, o fiilde mucit olabilir. Tamam mı? O fiilde o fail mucit de olabilir. Nasıl mucit olabilir? Darabe Zeydun darben. Darabe Zeydun darben. Darabe dövdü kim? Zeydün. Zeyd. Yani burada fiili yapan kimdir? Zeyd'dir yani. Bizden icat eden odur yani. Zeyd'in kendisi darbı yapmıştır. Onu icat etmiştir yani. Değil mi? O fiili meydana getirmiştir. Tamam. Yani onun tesiri vardır. Ha, tesiri hiç olmaya da bilir. Mesela tesiri olmaya da bilir yani. Değil mi? Nasıl? Mate Zeydün. Mate Zeydün mevten. Mate öldü. Zeydün Zeyd mevten. Zeyd ölmekle öldü. Öldü. Burada şimdi mevt Zeyd'e isnat edilmiştir. Ve med Zeyd ile kaimdir. Ama Zeyd'in o ölümde bir tesiri, bir icadı yoktur. Yani ölümü yapan Zeyd'in kendisi değil. Ölüm Zeyd ile kaim olmuştur. Zeyd ile kaimdir. Ama Zeyd'in orada bir tesiri yoktur. Yani. Tamam. Demek ki burada kastedilen, yani fiilin ona nispet edilmesi sahih olacak şekilde fiilin o faille kaim olması demektir yani. Tamam? La değil. Yani la ennel murade bi fa'ilil fi'li iyyahu. Fiilin failinin onu yapması, hadesi yapmasıyla kastedilen değildir. En yeküne olması el fa'ilu failin müessiran fihi bak. Müessiran. Müessir, tesir edici, icat edici. Fi o fiilde müessir. Muciden iyyahu. Muciden, meydana getirici iyyahu. O fiili yani icat edici manasında değildir. Murad olan nedir? Yani ha fiilin o faile kaim olması. O fiilin failde ne yapması? Ortaya çıkması. O fiilin faile müsnet olması, nispet edilir olması. Bu nispette hakikaten o fiili meydana getirir de olabilir darabe zeydün gibi. Getirmeyip de fiil ona müsnet olmuş da olabilir. Öyleyse اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ. Tamam mı? Ala hada tarifi. Bu tarif üzerine soru olarak gelmez. İtiraz olamaz. Musannif diyor ki ismu ma faalehu failu fi'lin mezkurin. Mezkür fiilin failinin yaptı. Yaptı değil ki. Yapmamış ki. Mate zeydun. Mate zeydun mevten de şimdi mef'ul mutlak değil mi yani? Failin fiilin failinin yaptığı bir iş değil ki o. Fiilin failinin yaptığı iş değil ama fiil kendisine isnat ediliyor. Yani o fiil onunla nedir? Kayıptır. Evet. Öyleyse sual olarak gelmez. İsmu ma fa'alehu fa'ilu fi'lin demesinden dolayı sual ortaya çıkmaz. Ne gibisi? Mitlu. Mate zeydun mevten. Bak. Mate zeydun. Mate Zeydün mevten. Mevten burada nedir? İsmu ma. O da o hadesin ismi ki mevten. Faalehu onu yaptı. Failu fiilin. Fiilin faili yaptı. Fiilin faili yapmadı ki Zeyd yapmadı ölümü. Ama mevt Zeyd ile kaimdir. Tamam? Ve cesume. Ve cesume. Efendim ve cesume cesameten. Ve cesume cesameten. Ve cesume Zeydün. Ve cesume zeydun evet cesameten, tamam mı? Cesameten zarafet de ala vezni zarafet dirayet vezni değildi, tamam. Ve cesume zeydun ve cesume zeydun ne demiş? Yok ve cesume Zeydün cesameten. Biz de Zeyd yazmamış onlara. O şey değil mi? Mate Zeydün mevten. Fail evet. Koyuyorsun evet. Mate Zeydün. Ve cesüme cesameten. Cesim. Böyle. Kuvvetli mi demek hocam? Çok büyük oldu. Büyük oldu. Büyük olmak. İri olmak neticede onunla kaim olan bir şeydir. İriliği meydana getiren değil. Mucit değildir o. Ve şerufe. Ve şerufe. Ve şerufe zeydun şerefen. şeref kendisiyle kayım olan yani. Yoksa evet. Şerefi yapan değil. Tabi yani şerefi icat eden o değil ki, müessir değildir. Şerefi veya cesametin meydana gelmesinde, büyüklüğün meydana gelmesinde, cesim olmak, iri olmak, büyük olmak da müessir değildir. O cesamet kendisiyle kayım olan kimsedir yani. Anlaşıldı? Feynâdil ef'al, bu fiiller ve emsâlehe ve yasihü isnâduha ilâ makâmet hiye bihi. Neyle kaimse ona isnat ediliyor. Kiminle kaimse? Cesamet kimle kaim? Zeyd ile. Zeyd'e isnat ediliyor. Mevt kimle kaim? Zeyd ile. Zeyd'e isnat ediliyor. Amr ile kaimse Amr'a isnat edilir. Ama bila eteren yani orada failin bir tesiri var mıdır? Yoktur. Mesela bak feynel mevte kaimun bi Zeyd'in. Zeyd ile kaimdir. Ve illem yekül müessiran fihi. Zeyd ölümde bir tesiri var mı? Ölümü meydana getiren Zeyd midir? Hayır. Zeyd de ölüm hasıl oluyor. Tamam mı? İcat eden Zeyd değildir yani ölümü. Evet. Peki. Ve innema zide. Muhakkak ki ziyade edildi. Şimdi burada tarifte bakıyorsun. Ne ziyade edilmiş? Lafzul ismi. İsim lafzı. Yani Musannif Hazretleri zâdel musannifu fit ta'rifi lafzal isim. Yani ismu ma fa'alehu dedi. İsmu ma fa'alehu fa'ilu fi'lin mezkürin. Mezkür fi'lin fa'ilinin yaptığı hadesin ismi dedi. İsim dedi ona. Yani demedi ki ma fa'alehu direkt. Biduni lafzul ismi, isim lafzını zikretmedi. Bunu ziyade etti. Evet. Niye? Sebebi neymiş? لِيَنَّ مَا فَعَلَهُ الْفَاِلُ Çünkü failin yapa geldiği şey huvel mana, o manadır. Failin yaptığı şey nedir? Mana. Hades yani eylem. O da nedir? اَلْقَائِمُ بِهِ Faile kaimdir o. He. Mesela darp. Darabe zeydun darben. Mate zeydun mevten dediğin, bu lafız der ki mevt dediğin şey ölüm. Ölüm ölenle, meyitle kaim olandır. Darp dediğin şey darıpla kaim olan şeydir. O lafız değil. Dolayısıyla vel mef'ulul mutlaku mef'ulul mutlak, halbuki mef'ulul mutlak neydendir? Min aksamil lafzi. Lafzın kısımlarındandır. O zaman feyekunul mef'ulul mutlaku ismen. Öyleyse mef'ulul mutlak isimdir. Neyin ismidir? Lidalikel ma'na. O hadesin ismidir. Yani o darbene ne deniyor? Mef'ul-u mutlak deniyor. Darben kendisi, tamam mı? O hadestir. O hadese biz ne ismi veriyoruz? Mef'ul-u mutlak ismini veriyoruz. Tamam mı? Evet. Lidalikel ma'na el-kaymu bil-fa'il. Öyleyse ne lazım geldi? Felezime ziyadetül ismi fit-ta'rif. Öyleyse tarifte İsim lafzının ziyade edilmesi lazım geldi. Anlaşıldı? Tamam. Peki Musannif Hazretleri dedi ki ismu ma fa'alehu fa'ilu fi'lin dedi. Fi'lin failinin yaptığı, fi'lin failinin yaptığı hades deyince değil mi? İsmu ma fa'alehu dedi. Peki bu ve kavlul musannifi ma fa'alehu fa'ilu fi'lin cinsun. Bu cinstir. Tamam mı? Cinstir. Oraya şey yapıyoruz yani takdir yapıyoruz. Tamam mı? Ve yedhulu fi'l masadir dedi ya. Oraya şey takdir yapıyoruz. Ve kavlul musannifi ma fa'alehu fa'ilu fi'lin. Fi'lin failinin yaptığı. Fiilin failini yaptığı dedin ama bütün masdarlar buraya girmiyor mu? İyi de bütün masdarlar hoş mef'ul-u mutlak değil ki. Öyle değil mi? Bütün masdarlar mef'ul-u mutlak mıdır? Her gördüğün masdar için mef'ul-u mutlak diyebilir misin? Hâdâ darb-u vâkı. Hâdâ darb-u vâkı. Bu darb vâkıdır. Hâdâ darb-u sâbitun. Bu darb. Darbi benim darbım. Darbi benim darbım. Vakı'un, vakıdır. Şimdi dikkat edeceksin buraya bak. Ve kavlul musannifi ma fa'alehu fa'ilu fi'lin. Fiilin failinin yaptığı hades denince bu cinsun cinstir. Yedhulü girer fihi giriyor fihi fi hadel kavli. Bu kavlin içine giriyor. El masadiru masdarlar giriyor külluha. Bütün masdarlar giriyor. Tamam? Bütün masdarlar giriyor. Ama onlar ne olacak ondan sonra? Bütün masdarlar giriyor. Onlar atılacak yani. Ha. Tamam? Evet, yani tarif edilenler de girdi şimdi. Tarif edilmeyenler de ne oldu? Girdi. Ama tarif edilen masdar mef'ul-i mutlak kalacak, diğerleri çıkacak. Peki, yani yeşmelu el muarrafe ve gayrel muarrafi. Muarrafe de şamildir, gayrisine de nedir? Şamildir. Evet. Peki, öyle fiil ki şimdi, öyle fiil ki o, fiilinin sıfatı, birinci sıfatı, merkurin, merkurin zikredilmiş. Bu nedir? Sıfetün. Efendim sıfattır. Bilcerri, cerri ile okuyoruz. Niye? Liyennu sıfetün yani. Çünkü sıfattır. Lil fi'li, fiilin sıfatıdır. Ve o, el fi'lül mezkûr e'ammu. E'ammu min en yekûne mezkûran hakikaten. Hakikaten mezkûr de olabilir. Hakikaten mezkûr. Kema idâken el fi'lül mezkûran bi'aynihi, bilavzihi yani. Bilavzi mezkûr olabilir. Nahvu. Darabe darben. Maten mevten. Cesüme cesameten. Burada hakikaten zikir. Ev hükmen. Ev hükmen. Ev kanel fi'lu mezküren hükmen. Yani. Hükmen mezkür. Hakikaten mezkür değil. Ama hükmen mezkür. Tamam mı? He? Hakikaten mezkür değil yani. Mezküren hakikaten ev en yekûnel fi'lu mezkûren hükmen. Nasıl oluyor bu hükmen mezkûr? Kema idâ kânel fi'lu mukadderen. Ey mahzûfen yani. Mahzûf olur. İsterse bu hazıf cevazen olsun, isterse de vücuben olsun. Mef'ul-i mutlak amiri cevazen de hasb edilebilir. Vücuben de hasb edilebilir. Nahu. Fe darber rikâbi. Boyunlarını vurmakla vurun. He? Asluhu bunun aslı nedir? Fedribu er-rikâbe darben. Fedribu vurun er-rikâbe, o boyunları vurun darben. Vurmakla vurun. Tamam. Peki ne oldu? İdribu fiili cevazen hasb edildi. Darben mef'ul-i mutlak ne yapıldı? O fiilin yerine ikame edildi. Mef'ule muzaf kılındı. Fedarber-rikâbi oldu. Anlaşıldı. فَحُدِوَ الْفِعْلُ مَا فَعِلِهِ جَوَازًا. Tamam. وَكُدِّمَ الْمَصْدَرُ وَاُن۪يبَ مَنَابَ الْفِعْلِ مُضَافًا اِلَى الْمَفْعُولِ. Anlaşıldı. Peki. Burada da fiil ne olmuş oluyordu? Hükmen mezkür yani. Hükmen mezkür. Çünkü el-mahzuf kel-mezkür. El-mahzuf kel-mezkür. Evet, hakikaten veya hukmen zikredilmiş olan fiilin, failinin yapa geldiği hadesin ismi. Şimdi bu ev ismi var ya, bu çok sıkıntıdır ha, ev ismi. Şimdi bunu burada demesi uygun değildi yani. Bunun yeri, makamı burası değil. Ev ismi. Ev ismi diyor şimdi, ev ismi. Ya bunu burada demeyecekti. Bunu yukarıda diyecekti bak. Tamam mı? Bunun yeri burası değil ki. İsmu ma fa'alehu fa'ilu fi'lin. Ev ismin bimanel fi'li. Yani fiil manasındaki ismin veya fi'lin failinin yapa geldi hadesin ismidir. İsmen metinden mi? Yok. Ev ismen. Hocam. Mola camide, kafiyede fa'ilü fi'lin diyor. Fi'il, fiil nasıl olur? Bir, hakiki fiil veyahut da fiil manasını taşıyan isim. İsmi fa'il mesela. O zaman bunun yeri burası değildi yani. Tamam, bunun yeri burası değildi yani. Bunun yeri burası değildi. Mezküründen önce bunu halletmesi lazımdı yani. Yani fiili ikiye bölüp hakikaten hükmen demesi lazımdı. Evet tabi. Şey, burada sıkıntı oluyor yani. Ev ismen şimdi. Bunu nereye atfediyorsun? Şimdi ne diyor? Fiil. fiil ya ne olur? Efendim, ve huve fiil, ve huve fiil, amu min en yekuna mezkuran, hakikaten, ev, hükmen, ev, ismen, isim de olabilir. Ya bu ne ismi? Atfun ala kavli mezkuran, mezkuran. O zaman ne çıktı orada? Felhaz, ennel fi'lil mezkur, demek ki bu fiil, yeşmelu el fi'le el melfuza vel mukaddera. Melfuz fiil, mukadder fiil ve ismel melfuz. Bir de melfuz bir isim var ama ne manasında? Bir manel fi'li. Fihi manel fi'li. Anlaşıldı mı? Fihi burada vardır. Yani fihi o isimde vardır. Ne vardır? Manel fi'li. Fiil manası vardır. Yani bu hiç uygun değil yani. Ne yaptın yani şimdi? Ne? Bunun yeri burası değil, bunun ikisi yukarıda yani. Bunu diyecektin ki ma fa'alehu fa'ilu fi'lin ev ismin, ev ismin, ev ismin fihi ma'nel fi'li. Fiil manasında bulunan, kendinde fiil manası bulunan isim veya fiilin, failinin yaptığı, değil mi? Yaptığı hadesin ismi meful-i mutlak. Anlaşıldı mı? Demek istediğimi anladınız mı orada? He? Mesela dedin ki daribun darben. Daribun darben, tamam. Darben mef'ulü mutlak. Amiri daribun. Fiil manasını taşıyor çünkü. Daribun. Değil mi? Yadribu. Yadribu darben demektir. Zahibun zehaben. Evet. Yani o zaman ne anlaşıldı? Demek ki fiilden murat nedir? Şöyle demesi uygundu yani. El muradu minel fi'li minel fi'lil mezkuri. Yani zikredilen fiilden murat en yeküne e'amme minel fi'li ev şibhihi. Fiil veya şibhi fiil. Fiil de olabilir. Şibhi fiil de olabilir. Anlaşıldı. Şimdi mezkür olmasını nasıl ki ikiye ayırdın? Mezkür. Hakikaten mezkür. Hükmen mezkür. Hakikaten mezkür. Zikredilmiş darabtu darbe. Hükmen mezkur fe darbe rikab, tamam. Fiil de fiil imma en yeküne fi'len hakikiyen ev şibel fi'li. Yani şibi fiil olmaz. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı burası. Tabii hocam, anlaşıldı. Yani oraya mezkuren atfettik onu. Yani şimdi diyor ya fiil ve huve o fiil, zikredilen fiil, e'ammu min en yekuna mezkuran, mezkür de olabilir, şimdi oraya atfet onu, ev ismen, ev ismen, oraya atfet edin, tevilini yap, ev en yekune, ev en yekune hadel fi'lül mezkuri, fi'len ev ismen, fihi ma'nel fi'li. Anlaşıldı? Bağladığımız yeri anladınız mı? Tabii hocam. Yani nasıl ki zikredilmesi hakikaten hükmen olur. Bir de o fiil olur veyahut da fiil manası taşıyan isim olur. Ev ismen. Kayıtta mukadderene atfedilmesi daha uygundur dedi. O zaman yok. Bin nas bi atfun ala kavli mezkuran ya. Mezkuran ama. Şeyde kayıtta işte ikinci kayıtta bizde diyor ki fel evle en yatife ala kavlihi en yutafe. Ne evet, diyor? Evet. Mukadderen atfetsen ne olacak yani? Kema izekanı fiilü mukadderen, ev ismen. Mukadderen, ev ismen. Fedarber rikab, daribun darbe. Fedribu rikabe darbe. Hükmü iki kısmı ayrılmış hocam. Hüküm bir mukadder olur, bir de kendisinde isim, manevi fiil olan isim olur. Demek ki o mukadder. Ya ama öyle de olsa yani tavsiye ediyorum. Öyle de olsa orada sıkıntı yok mu? Tabii sıkıntı oluyor. Yani bunu ne öteye söyledi de ki baştan fiildi, ev ismin fihi ma'nel fi'li, fiil manası kendine bunlar isimdi. Yani isim de olabilir amili. Fiil manasında isim de olabilir, şey de olabilir. O şartı şey diyor, mezkurana diyor yani. Yani o ne oluyor o zaman? Ve fiil mezkur nedir? Ammu min en yekuna mezkuran ev ismen ve isim de olabilir. Yani ammu min en yekuna. Yok öyle değil. Hakikaten olabilir. Ondan sonra şey dedi ki. Ev hükmen, evet, hüküm de olabilir. Ev ismen. Ha, hükmü de ikiye ayırdı. İzâkâne mukadderen zarbel rikâb veya ismen olabilir. Hükmen fiil. İşte fiili diyor da fiil. O sizin kaydınızda öyle hocam ama ya, kaydı, hocam kaydı. Şerhinde başka yok, yazıyor yok. Şerhinde. Ha kaydı diyor ama kaydı. Sizin kayıtta mı şerhteki mezkûr ama. Tamam mı? Evet. Evet. Evet. Yani o... Bu burayı tasfiye etme cihetine gitti, en yakına götürdü, o şekilde belki... Yani şimdi ev ismen, demek istediğini biliyor musun? Fiil, evet. fiil, mezkûren, zikredilmiştir. Tamam, zikredilmiş fiildir. Veyahut da isimdir yani. Nasıl oluyor isim? Şibi fiil oluyor. Şibi fiil. Şibi fiil oluyor. O olmuyor, ne? Hiç hoş değil ya, hiç hoş değil. لِيَنَّ الْمُرَادَ diyor, مِنَ الْفِعْلِ fiilden murad nedir? El-mezkûr, zikreden. اَنْ يَكُونَ اَعَمَّ مِنَ الْفِعْلِ وَالشِّبِيهِ fiil de şibi fiil de olabilir. كَمَا هُوَ شَعَلْ مُتَبَادِرْ. Tamam. Ama isim de mutlak isim değil, fihi mani الْفِعْلِ yani. Fiil manası bunlar isim. نَحْوُ دَارِبٌ دَارْبًا. Yani onun için ben diyorum ki, bunun yeri burası değildi, ev isminin yeri, konumu burası değil. Burada demeyecekti bunu. Bu nerede? Yukarıda diyecekti ya. Bunu niye buraya soktun yani? Diyebildi daha. Silelim hocam. Makinesi kızdırdı. Peki. Nahu daribun darben. Evet. Zahibun zehaben. Tamam. Peki. Ve harace bihi. Ve harace çıktı bihi. Bu kayıtla. Bi kavlihi mezkûr. Mezkûr kaydını ki getirdi. Mezkûr zikredilmiş fiil. Tamam mı? Fiil-i hakiki veya şibi fiil. Bu zikredilen deyince el masadi rulleti lem yüzker fiiluhu. Fiil-i zikredilme masarlar çıktı. Değil mi? La hakikaten ve la hukmen. Ne hakikaten ne hukmen. Fiil-i zikredilmeyen bir masar ne yaptı? Nahvu. Eddarbu vakum. Eddarbudur vakum. Darbi. Vakum. Benim darbım vakıdır. O da masdar. O da hades. O da failin yaptığı bir eylem. Ama mef'ul-i mutlak değil ki. Onun fiili zikredilmemiş. Anlaşıldı burası. Peki. Bir mana. Kalalım. Orada kalalım.